Egunon lagun, zuokin otxartagako izadi irratia. Gaur, ostirala, otxaila lau bosgarren bega gelako hitz egingo dizuegu. Ane eta Inize ingeleseko tartetxoa arduratuko dira. Oiere guraldia berri emango digu. Ainize urtebetetxeak esango dizkigu. Anek eta Oier asmakizunak esango dizkigute. Ainize gaurko albiste edo abizu eskainiko digu. Eta ni ian zuen gaurko esataria izango naiz. Gazteizke otxartagako izadi irratiarekin. Asteko ingleseko tartetxoarekin uzten zaitugu. Good morning, Anne and Ainize. Hello, I am Anne. I am Ainize. Hello, Chartaga. Today is Friday. Yes, it is the 4th of February. And we are to hear. This is Isadi Ratia. We will talk about activities we want to try. I want to try playing the guitar. Can you play a musical instrument? No, I can't, but my aunt can the piano. I like piano. It is very difficult. He has got lots of key. My aunt says it is not that difficult. I like listening to him. Do you know what I like? No, Hidia, tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye bye, Ochartaga. Bye. Orain jakin dezagun gaurko eguraldiaren berri. Oier, esango diguzu ze eguraldia egiten duen gaur? Gaur 7 graduak markatzen ditu gure eskolako termometroak. Egun lainotsua izango du. Beraz ez ahaztu berokia patio orduan. Eta jarraien urtebetetxeak. Ainize, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Gaurko inork urtebetetxerik betetzen aldu? Bai, gau bakarra dugu. Nahiak, laugarren mailakoak 9 urtebetetzen ditu. Eta aukera aprobetxatuko dut aste honetan urtebetetxeak betetzen duenari zoriontzeko. Zagoaz, 6. mailako hori, ostegunean, 13 urte bete dituelako, urte askotarako naia eta zagoaz. Orain asmakizunen tartea dugu. Ane Oier, esango dizkiguzue zeigarkizunak ditugu gaur? Bai, baina lehenengo pasaden asteko asmakizunen eta irratsaioko galderen emaitza esango dizkizuet. Lehenengo asmakizuna. Ahoskatzen banatu, no, manaus, desagertzen naiz. Zer naiz? Isiltasuna da erantzuna. Bigarren asmakizuna, hilarri erdia, geinoz bizia, alfabetoaren 3. izkia. Ze izkia da erantzuna. 3. asmakizuna, gorputz mea eta luze, mintxot naiz, aurrik gabe, boligrafoa da erantzuna. Orain galderen erantzunak. Lehenengo galdera. Zein da lehenengo mailako botako abestitxoaren izenburua? Ostiraleko kanta. Bigarren galdera. Zenbat asmakizun entzun ditugu gaurkoan? 3, 2 eta extra bat. Hirugarren galdera, nor izan da gaurko esataria? Oskar. Laugarren galdera, zein eraiki hasi zuten eraikitzen gaurko batean 1887an? Parisen, Eiffel Dorrea. Irabazleak hauesek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Héctor Fernández, lehenengoa gelako ikaslea. Bigarren zikloko irabazlea, Ademi Martín, hirugarrena gelakoa. Hirugarren zikloko irabazlea, Ainize Alepuz, bosgarrena gelakoa. Zorionak! Aste honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen asmakizuna. Pipitaki, papataki, zerote den, nordaki? Nire emandako ostikoei esker, egiten dituzte horien jokalari ederra. Zer da? Berriro errepikatuko dut, adi egon. Nire emandako ostikoei esker, egiten dituzte horien jokalari ederra. Zer da? Hona hemen bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, zeroter den, nordaki, bata bestiaren gainean. Hor daude, zure gorputzaren musuka bata bestiaren gainean. Berriro esango dut, adi egon. Bata bestiaren gainean. Hor daude zure gorputzean. Musuka bata bestiaren gainean. Zer da? Erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota. Ea asmatzen duzuen. Jarraian gai ezberdinei buruzko gure albiste txikirako tartea dugu. Ainize eta Ane, esango dizki diguzue ze berri dugun gaur? Gaua gate deuna denez, zeigarren mailakoek egindako konplak entzuko ditugu. Adi egon eta entzun ondo. Santa Agueda! Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun adi! Ez dut ulertzen, entzun ondo, ez dut ulertzen. Ezin duzue eaztu, aitzakirik gabe Maritxuren txokoan aurkituko duzue. Bukatzeko gaurko irratsaioaren inguruko galderak esango dizkiguzue erne egon. Lehenengo galdera, nor izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, zenbat gradu markatzen du eskolako termometroak? Hirugarren galdera, zein da urrezko esaldia? Laugarren galdera, zer gelako ikasleek egin dituzte koplak? Hemen amaitzen da gure gaurko irratsaioa. Entzule lagunak, gaurko gureak egin dugu. Ondo pasatu zenutelakoan, agur! Agur! Agur.